नहीं छेड़ दे ये जान ये समा कल यहाँ जान मन फिर मिले ना मिले आदरा आज तो आदरा आज तो मुस्कुरा ले ये हंसी ये खुशी तो घड़ी है जिंदगी है जो हो वो खता आज सब